Awo menu ya no ma fran fu mu ntie. Wente ma sa ma American. Emi ma ba wori asa yefuri asa. Aputi kakra me de ma huma yi de. Awori ma ka ye don ye kura kura kura kura kura. Awori ma ka ye don ye. Otande. Saya enyimu yiri tudan mu. Na so mu ya de. Na so mu ya kawa. Onfa nso mpapa mba. Odin som bebre na ota nuano na so ma me ka tire huma yi de mwana wo ya ka no wiya otande awarefu benu bi ina wo to dan mu na so won kasa wada na kwa mi ata na kwa mi sa wezi no bo fi wo ya ka no beyini ro ya na no ru beyi na kwa ma boda No, where ya the guaponodo, the damedano pian krakra, or the introba kakra, moko kakra, and yon kakra, or the kesikarun or the guaponodo. Naso bayo kohune damara pia, in a wapa da yenukun and krakra and quaint. Nay, nene muda kuribia, number one, wa ya kano, wenya. The map which is feminia, ya di main. Ni na ro jina kaya no do da kuri bi obeyini fa na no ku ada nka so bi a bi an kwan ya wada nka so afra o tan de minti okoto nka so ya wati wi ta o fun ko o da bi kakre kan ho o di fika kakre kan ho ino di go opun no do fa na bu obi a wa fra ni kakra ka nta fro o pi ado ye ho minti o ro ko wa kwa bi nka so na Emo frabe wo fi hino ya na mo wana wa ya ka no wo ya na tafro yo fi hina emo frabe wo fi hina wo kun tafro yi wo de na tu hu awan yi ma mi yare ka fa na kwa ha ma bo de na onko hwa anka tu na ode we yi abia na ogu we yi e tafro na ode we yi E wana no odini dada meda nuku nuku wadwa ntafiro nkwa wana waya kano Wenya Otwa de minti Ofafra mufra mbano E mufra mbano E mufra wamra Wankwa mupapa sume suni de muho Ntafiro waya wama Wanku kuhomra E mufre pupo E pupo Watusu ya majini neba aswa wana waya kano Wenya Nyano obeyo dintafro majiri ne basu ina ro de bo nkwan weso fi obeyin kama wa bonu nsyan famu wo ko bonu nsun obeyin yo fi ejuma ba we yi ni tie wa yi ni shoe wa wuro ni shirt wa betine de benyi ho no re ba we gbogbo nkwan yi dra onko ra nfinfin mi no totu ya hoyi obeyin na jini ya ni de nsasawa Nsasa wo na ni yiro da ye nkwan odugbo wo nkwan yo de kufufu yidu light up kwedum nkan yi anu wo wo nkwan yo de kufufu yidu nyanu mu wana wa ya kanu wenya enu anu o kufufu yidu ri da rara no wo so nkan yi anu mu wo hu ni yan yi de ntafiro na aye ma wo fufu yidu oda ye me shishi Ino ya wono fura ni yiri de Amina atuwa Na bera mkwa na yei Afi wakwa hama bwazina Wakwa hama bwazina Inyemi tode inyemu mfieba aswa ya nkasa Akwa hama bwazina abo ya no Muhuni nkase Ine muhuna abye Muhuni tafiro damede Nemi yimida wuku wadwa ntafiro mkwa Wana wa ya kano Wanya Kwa sade minti Afuti sama ya di ma warifu anyide Mwana wo ya kanu wansisa Adame nana Mwana wo ya kanu wansisa Adame nana Mwana wo ya kanu wansisa Anjeni ya bedi ntapronkwain Mwana wo ya kanu wansisa Anjeni ya bedi ntapronkwain Mwana wo ya kanu wansisa Enya ya bedi ntapronkwain Mwana wo ya kanu wansisa Mwana wo ya kanu wansisa Ya warupa wo ya kanu Ya warupa wo ya kanu wansisa Ya mwana wo ya kanu wansisa Ya warupa wo ya kanu wansisa Ya warupa wo ya kanu wansisa one sister, and yeah, you are very in the front. One hour, you can't know one sister.